Oye, nem kapsz levegőt azért. Na ez egy nálam micsoda dolog, macska. Ez lehet, hogy macska. Thank you. Oi, Ah, mostra um pouco. Kicsit sem, nem szabad. Nem szabad a virágokat bántani. Hát. Az anyátokat. ez a kis asztal is az, amit úgy is. Miért van adtok? Ha nem mondom. Miért van a tőle? Még az világon semmi sem volt ott az övé. Ezt a virágot lövették a baskát, ott a főzőkén. Máma is mész silózni? Nem tudom, hogy megyek, vagy nem megyek. Beadod a gyógyszer? Mert nagyon szarú vagyok. Gondoltam, hogy macska fos van itt velünk. De hogy hozták a paprikás kedvelet, és tetre az az megkérdezik.